الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد متفق عليه زما حاضرين مسلمانان طلباء کرام علماء ورونو الہ العالمین مونږ تاسو دینی مګړی او فانی دنیا ته د ازمائش او د امتحان د پاره راغلی یو مونږه تاسو نمخ کی دی دنیا ته ډیر اشخاص او افراد راغلی او د امتحان دا وخت اغی تیر کړي نن د خاور د لاندې دی د جزا او د سزا سراغی ملاو دی سورج پس دا حالات پمږو تا سمرا روان دي زموږ د عقایدو مسله دا وی خاتمه د هر چا مستور دا تا پته لګی نا چې سب کی یو لوی نلوی تقوا دار پرهیزگار بارکی دا خطرشتا چه ده ده خاتمه ده خراب شی او دیو غط نغط مجرم بارکی ده دی خبری احتمال شتا چه داغ خاتمه دی پا ایمان شی دیو جلزمونگا استاسو ده طولو ده پارا غط ده فکر خبر صدا چیز مون خاتمه بسنگ کی داس خبری ده تمام انسانیت و ده جن بارکی مشترکی دی هر چا سرده یو غم و فکر دی و ده طول و نا اهم مسئله صدا چی خاتمه زمون بسکی ده خاتمه اس پت زمائی زدمندو نلیگی علامہ حافظ ابن قیم رحم اللہ اغاثت اللحفان کی ذکر کری چی حضرت سفیان یوش پٹولش پو جڑل او داسې جړه لګه روچته شوه د طلبا ولیم پته ولګی د چې سفیان صاحب جاړي ساری ورته ټول راجم شول او د جړه د طلب تپوشته او ګجدا تاسو لري جړل دای مجبور کو ورته وی ما په خپل خاتمه جړل رضوان عزت مندو د خاتمی مشکات شریف کی او حدیث راغلی او صحابی بلوی لبرید پریخی پیدا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور توی دا برید تی لند کا ابی لند وچ ما سر ملاو شی ردق صحابی چی وفات کی گی غجاڑی بچاور توی تس غم کے جی جاڑی تا ته الله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ویلینو چې دا بریتونه دې لاندا واو په دې باندې دوا په استمرار به شواله کو چې ما سره میراو شي اور ته معنا تخفل محبوب خبره هي رضا او جاړم په دې چې ما ته دا مورې دې چې الله دا مخلوق پیدا کو یو موټه ډک کو دا د جنت لپاره ابل ډک کو دا د جهنم لپاره جانم پدی چکم موٹی کرا گلے دا اللہ او صفت دلا او بالی اللہ پہیچا سپروان لری نچیز ما عزت مند مونگو تاسو سرد علمنا سرد تقوانا دا دی خبری فکر منشو چیز مونگ دا خاتمہ بسی بخاری شریف کتاب الیمان کرا گلی ابن ابی ملیکا رحمہ اللہ وی وی زما دی او دیر شو صحابه کرامو سره رضی الله عنهم سره ملاقات شو هر یو سره جو ملاوی ده پر یو پسان یری دو چیز منافق دی ورمو صورت داوی کهو اگه پا خبر باقش ابو سره طالب لیلی ہو نداغ پلار یو مدرسه کی خادمو بیچی لو لگو لتبلیخ کی نا طالب ولل مغلوی وی غفلار وی وی کی او دو می نور یو له ګونی صحابی ورا نه جوړ شي کنه مغ یو رس چی طالب یو کو کيو مقال مدرس کو سور سور داوی کو مغ وای چې بس قاسم جنت ل رسیدل مغم دسه ایو ساده مولا و یو زه کی ما مقتدیان لبه ما سرستا سو غب ده مغ شرم ګرنن ای یو معاشره کی یو نقصان راغله ار چا سره د بل غم ته خو خپل غم نشتا ایمان سره وای ابای ار چا سره د بل غم ته خو خپل غم نشتا وای ما یو دیر صحابه کرام وکتل خو هر یو یریدو چې زه شرطه منافق شوی دی دیو جن حدیث پاک کې راغلی دا حسن بصری رحمت الله علیه قول د مشهور تابعی دی او د سوره مؤمنون د دې آیات دلان دی دا قول علماء ذکر کړي الله وی والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انهم الى ربهم راجعون وی مومنان اغا خلق دے چکڑی دی دے باداتون اغا چکڑی دی او ورکڑی دی دا صدقاتون اغا چی ورکڑی دی خوزڑون پیر دی چی من بربتا واپس کی گو حسن بصری رحم الله ابو امادا سی قوم قتل چې پخپلو نیکو به دمر جړل چې قسم د تاسو پخپلو گناهونو دمر نه جړای خپل نیکو باندې جړا سکلا دی آیات بارک ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها د نبی علیہ السلام نه تپوس کړو وی دی آیات کی وی کڑی دی آغا چی کڑی دی او یریگی دا آغا خلق یا دی چی غلائی کڑی بدکاری کڑی وی نا دا آغا خب موزے کڑی خو پیار دی چی قبول بھئی کنا طول عمر خیر خیرات او زکاة او صدقات ورکڑی مدارس او مساجد جوڑ کڑی خو پا دی یار دی چی دا پا قبولی او کنا نزمائی زد مندو دمو استاسو دا پار شریکا خبر دادا چی یو خود اخپل خاتمی فکر شو مسائل خود اسو علماء قرآن شریف ترجمی مصوصو پیری او ریدنی و زمان میشہ کوشش دائی چی اصلاحی بیانو شی اچی کم زی کم ضرورت محسوسو چی اغو شی دسو خبرو زیر سے خیال ساتئی زمونگ دی کورونو کی شری پردہ نشتا د علماء او طلباء او د دیندار داویدار او خلقو په کورونو کې نشتا او شرعی پردہ چې حجاب شرعی ورته وای دا فرض ده د دې کوشش وکړي وګوره به خود سره قرآن او دین منل شي کوله فریقین په خبره او وی به خوند سره په قران او سنت عمل دي له خوند ور سره په کار خپل کورونو کې د شرعي پرده اهتمام وکړي بل کور له چي زي ددايو عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما نن نسو سو وکال بخ کی ویلو ویسو خبر خلق بریخي یو خبر په کتاب ته چې مونږ ورته ځو نو د الله او د رسول حکم دی چې استیزان کوي خو مونږ نه کوو. استیزان سره په دې دروازه راځم دروازه مې وټکوله سلام مې واچولو اجازت مې وغوښتو دا کار زمونږ د اسلام او خنن په کافر او عمل شروع کړي چې او پردي کور ته ځو یا خپل کور تمزو پردی کور کې دغه مرده چې ضروری ده استیزان او اجازت اپا خپل کور کې سره پا خپل کور کې کتش بیبی وی نو ده استحباب درجه ده او زمون کور کتش بیبی نی را سر مور بی را سر مین دی بی او اس خود خلق و غریبی ده ور سر رون بی نو بیا اجازت غختل سری ده ضروری دی نو کته لس پی دې کور ته لاړې او اجازت دې نو غوښتو نو لس پی دې د الله د کتاب د حکم مخالفت راغې دې زموږ استاد سو دې بلکې تاسو نه نیم خبرو کړې زه د خپل خبرو کوم د لیور نه پردشته تاسو له او مثال په تور زما د خزي زما رور لی ور دے نو زما مامایم لی ور دے زما تریم لی ور دے زما خورایم لی ور دے زما روار زما د طرف نه چې سمره خپلوان دي نو دا په الحم وک راضی نبی علیہ السلام نه تپوش چې ارائت الحم وقال الحم المرض ویدہ اللہ حبیب دے لیور بارا کسی ویدہ خو مرگ دے نظمون کورنو کدا شریف پردے نشتا بلکہ ککم جیکی مونگ مینا کے مسجد خیف کے ناس تو نیو کسل تا مونسر سمرگری لو ویدہ حج دوران کے روٹائی راڑا ناغا غا مرگر نور تاوی ویدہ عرب پیو بلتمر بدگمان دیوی چی وادو کی بیارور کورتا نپریزی څپوشوي په خبره غوړه خبره ولټکه پښتانه ولټکای کوي وی په یو بل دمر بدګمانه او بے اعتماد دي چرور وادو کې بیا رور نه پریږي کوړه ما ورته ویل دا بدګمانی او بے اعتمادي نه ده دا د الله او د رسول سره صلی الله علیه وسلم حکم دی تاسو ټول به کوشش کوئ آیا ځل یو عالم وی عالمانو طالبانو له ذکر کولو وی تاسو چې په منبر کې نه نو غوسه یې او زګونه وګونه په خولې نه جی وای منکر او منکر نو منکر غو دې کور کې نه کړه ته ور پسې بار لا ګرځي رچې د کور منکر نه نه کې د بار لری کې کوم ځای را بسره شروع کای ها بھائی شروع به د کور نه کای و انذر عشیرتک الاقربین الله خپل حبیب ته وای و دې خپل خپلوانو نه شروع کا د ټول کوشش وکای دا غره په دو نه کیږي دې بارکه به الله نه غواړي ځکه دا شهدا سي ناشنا شي مسره او کس بدرس کې کنا سنما وي چې کور ته ځي سلام واچوي دا غوالي چې لاړه مامور اوس ملم د الله دې ټول مردگان وي چې سلام می واچو نو مور را پورې او خاندل نو ما ولوي هغه په عمر کې سلام نو ورې درې او ناشنا شي جوړي وي بدال اسلام غریبا وسيعود كما بدا اسلام ابتدا کې ناشنا او په انتها کې هم سشي ناشنا وشي نو ټول کوشش وکای د شری پر دې خپل ضرور خزی سرا رندار سر خبری مکوائی اغین سغوار ایما کور تا چیزی دروازه تکاوا نو طولی دنانا بزان سنبالی تا بخپلی کوٹی دن نوزی مور خور لور خپل بی بی بتا تا خوراک اسکا کرادی ستا دروندار سر سکار نشتا دیو جناغتا سر خلوت نشی کولی حدیث صحیح حدیث کی راغلی کم زیگی جی پردی زنانا و پردی سڑے خلوت کئی دریم سو کی دا اللہ حبیب فرمائلی دریم شیطان نو تب د خپلې چاچی سره د مامي سره د خپلې رواندار سره به خلوت نکې کته لرو وی چې زما خو ډیوټي دا ډېر ضروری کار مې ده ادا رواندار دی بیمار ده ډاکټر ته به پوسی نو تا دا سیده نه کزې نه لار کیو زه به سره لوې چې دا کورواله بیمار دی ډاکټر له پوسی پدې غنای کې نه غنای ولې دا بهر زنان تاسو ما د فار پر دای غنای او ته دې ورد پار دې خزیتا د الله حبیب پر دای وای خو زمو رواج کې پر دای نه را نو کوشش وکای زبای عزت مندو د شری پر دې شری پردا دا ضروری ده یو ځکه ما یو مسله کوله مې کوم مولا چې شری پر دې نه کوي نو دوی ګدا فاسق فاجر دی دا یو مسله وی فاسق فاجر مستقل امام مو جوړا وای داخل کوئی دا حکران انا میستا سو یو بل پسی کی خوند دا بلا پا کور کی پردشتا ونو دا مقتدیانو پا کور کی پردشتا دا کدا سی شن چی تاسو شورو کا و دا بلا کور کی نی بیا بچه دادان لغم کوئی نو یو دا شری پردی زبائی زتون دا احتمام و کئی بازی کلو کدا سی شیج طول رز با دا کامیاش با دا رمضان ترسو کی پاکی اعتکاف لم کینی نو دا اختر مبارکی کی تم رتاوانی شی چی آغا سواب مواب خطول لارو دا اختر پر مبارکی دے کم کور لدی چی خصوص سرلاس ملاوی باز دے انو کشتا کنشتا نو بس اخیرنی کور تا چی رسی آو یو سڑی چر پٹ کڑو نو زوی تیوی دی مندائی کی خرس کا نا ماشو غلارو مارو لکتل غنم چاپٹ کو نو چی مازی گر را گے پلار ورتوی چر دی خرس کو یاوی پسو وی سر پسر لارو پی کئی پی خبر با چی پسو تاغشتے وی پاغی پی خرس کو نو بس رو جب لارا درسم لارو اعتکافم پا کلارو پسکی زکا اری خزی سر چلاس ملاوے گناہ کبیرہ و حرام کار دیو کو نو جدا سی اوشل گناہ کبیرہ کے نو بیاور سر اعتکافونا و درسونا تلا دابت آمان بتلے لکی کنو بتلے لکی یو زلی او خیار سری سر ممنا کے ناس نوڑیر حجونا کئی یلتا پا دغکی جدکی نو چاورتو اسویم حج دیا والی چپ شویدہ بشمیری نو تلی بے کی دیشی چی آیاو کڑا یو بلشل کڑی ناغ دا غشلو حجونو ناغ یو سشی آیاو تی درن شی چا ممکنی کی او سادہ سڑے و موز بے نکولو اٹھا گناہ خو بخوا دا مون دا باندہ کم تیدا نو خلقوی جی جماعت لبا باجری رارو ضرورت تی باجر کو پیجے نہیں کرن تا زمیدار سڑے و اگلو کی سوچ کڑے چی ساری زم خوزما زمیدار کزا کی نو دشپیه ماس بطن خرط اڈلی خریمانی بورا چولی او چا تلوری سلور پینزش پگا تمی للر باجری با نوی ساری چه خلق و سلام گرزولو اغبا بوروارو لا او یو هو موازی ورسر اوکو وی اغرور لیواز ورو که وزدی ورسر منزون تالا فکر ایتا خبرم ایسو خنکو متی که وزدی ورسر اوی تلنی بوری سرا رو تاسو لوام دابا گوره تلنی کی گی عرشه بس کی گی دابا تلنی کی گی زان لگرا بیدار کئی وزه تاسو نه پښتنو نه تاسو کوم اوای خبره کوي پټو نو خدي ولګي تاسو طالبان نه دي کار کوي چې تاسو شروع کوي جواب به شروع کی ا چې تاسو یې نه شروع کوي د ایمان نفس اهم خبره شری پرده ده د ایمان نفس اهم خبره سره هغه شری پرده ده ځکه دا مسله ده که زنانه د پردو سړو سره خبرې کوي اختلاط کوي زی راضی کینی پاسی او یو سڑے پی خاموشی دت دیوس ہوئی سورت ہوئی داد بی خوندی اغا آخر مرتبہ دا بعض علماء وگر چویلی ہوئی دیوس نمبر ایک دیوس نمبر دو دیوس نمبر تینی جوڑ کرے ام خبر دا لکہ بعض سڑے دے او آغا خزت سودا کئی دے والا بار معشوم لو گئی اب پردی سڑی سر سودا بوتلی کور نپردی چڑی سرے کی نولی دیو ارتا پروڑ ماشو کلا رائی نو باز اہل علم کتاب لکھ لے کہ لگی دیوس نمبر ایک دیوس نمبر دو ابو داؤد شریف حدیث تے لا يدخل الجنة دیوس دیوس وا جنت تے نظر نکی یو ددی خبر زمائی عزت مند احتمام ہو کئی خوزتا سو پختنو نا دا پوسکو دارور او خرائے او خپل وجل در لا آسان دی که پردہ آسان دا اب آئی تا پوستن نکو دا پختن لا وجل آسان دی که پردہ تگران دا سبا خرائے وجل دا تاو داولی کور تا دی پری خوچ نقصانی ہو پردے سڑے نقصان کئی که خپل کئی خطارہ دا خپل لا دا که دا پردی نا دا رچتنن خرائے وجنی رور وجنی تر وجنی روارہ وجنی رشتہ دار وجنی تربر وجنی نو دا وجلو نمخ کی بتاور تویلے وے چی منکر مرازا کوشش کوئی کہ چا سر رشتم کوئی اے بھائی زما اجری لبرازی زبستا اجری لدرزم زما پکور کستا کار نشت دا پختنو دا طریقہ دا که خپل والا دروازو ٹکئی تو چی بار روزی اور توی ماوی چی سپر دے دروازی ٹکئی تو خودا شان رازا ناغم وی جدے خو خبکی گی که دروازہ ٹکوم نو دے چی سو پوئی گی اگا دن نکور تا وردن نشوے پی گئی بھابر بارے علام کدا زناور توب دے بلا اجازت دن نکی دل سری وی زنانم امام ابن کثیر ذکر کری چی زنانو بد ام المومنین عائشی رضی اللہ عنہ کور تراتلی باقاعدہ بے اجازت مختو او اجازت طریقم دادا چی اول با پا نکبانی دروازہ اٹکے اب آپ بے السلام علیکم اادخلو اے کور والا اپتا سدے سلامی ذرا دن نشم بے آپ لکسا بروکے او دروازی سراخونو تب مخامخنو ادرے گی ذکر اجازت مقصد دادے جستا نظر پکور کیوں نلے گی بے آپ لگ انتظارو کی نوکہ چھرے دری پیری دی چاہتا دروازہ اٹھا کولاو اجازت رشن سبکے واپس بزی داد شریعت حکم پہ اب انگو تا سوزکاو تالیمان اوڑا خفکی گئی ما یو دور سیر کانے مکتلے دی دروازی دی ڈنگولو دا پارا دی استیزان مقصد دی استیناس دا چھ سوکناس تے دے مانوس کول تا سبکتی دی کل ناسا پیو سرے رادن نشی نو پہیبت شئی کنشی تا سو پہیبت بارے نو دا غی دا مقصد نی جی تو بغٹ کانے راخلی او یا خام خواب یو سڑے رو باسی نکورنا نا آغا چی دری پیری اجازت اوختو نو بیا خام خواب دا آغا دا کورنا رایستن سے ضروری ندی او کبیوی چی واپس شن واپس بزے که بختون سڑے تازو لواب چیزا دا سوابی نراش مدل تا پی خور کی دروازہ اٹکو اسو گرانوی چرو رمو خو ملاقات نکو نو پختون پختو کا چکای نو وای کجوان دیم بیا مدی زیل نرازو دا سوائی که نوائی علام کی قرآن حکیم کی اللہ وی و ان قیل لکم ارجعو فرجعو هو ازکا لکم کد چا دروازہ موٹا کولا و غدر توی چیزو خو ملاقات نکم واپس لارشا نو واپس لارشای دا دیر پاک والے وی ابن عباس رضی اللہ عنہ ماسو خبر خاورو تا ارمان یوڑو ویو می دا ارمان دے چیزوانے کی می پیدل حج نکو او اس بڑا شوی نو پیدل حج نشم کولے ازد رب نا اورم چی قرآن کے اعلان کئی وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ دَامِرٍ الہ العالمین ابراہیم علیہ السلام توئی اعلان کدی خلق لچ حج لرازی پیدل برازی او سوار پیدل مخ کی کڑی ویو مدا ارمان دے ایو مدا ارمان دے جے چا دروازہ می اٹھ کولے اما لے وچ جس واپس جس ملاقات نکو چی ما دا ازکا غا خیر پا جولے کی اوڑے اور ازکا با دیس دا وی قد افلح من تزکا سوک چی پاک شو نو کامیاب شو او ازکا خوی دیر پاک والی تا قد افلح من تزکا کامیاب دیا و سوک چی پاک شو دلتا وی وین قیل لکم ارجعو فرجعو ہوا ازکا لکم قدر تویل شل چ واپس لاڑ شئی نو واپس لاڑ شئی دا ډیر پاک والے دے نو چاوی چې بھائی سم ملاقات نکو نو خفقی گئی وکنه خوشحالی گئی وای ا بھائی الله دیو کی جمو ظاهرا بات ای وای د شریعت فی سلیل دام کافی نه دا چې ما ستاسو د شرمه وی چې باندې به اڑکی خپه الله د حبیب فی صلی شرالا ندری خبر شرط ته فلا وربک لا یؤمنون حتا یحکموک فیما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما وی قسم د مومن ند چدری خبر چا کی نی چې سی اختلاف راغ نو د الله د حبیب سنت فی صلی گرځی او چې دیدی او فیصله وکړو لکم په خفن ده ثم لا یجدو فی انفسهم لکم خفن ده دوی ما خدره ما خبره سره ځنه وښنه وای د زهر ګوټ ته وای ځو خلک ولوي وقتی تور وی پانا بیا پتی ده وای وای صلیف و تسلیما تر قیامت بدی فیصله تغاړه کی دی دا دی او رزه دی او میاشت او دی او کال خبر ده دې خبرو ما شاء الله اهتمام کوي کنه به کوي دې له فکر منشي چې زمون کورونو کې زما عزت مندو شری پر دراشي ادا او په کلار کلار راشي ورسره کور کې زنانه کې نه شي او مثلا تاسو والمان هي تاسو نو دا تاسو نه کوي خو عوام دی ولې نه وایي چې د مولانا مې واوري دا ځکه دې عوام عادت ده دا وا مزین کدا دي چې دا مسلې کې دی مولا جوړای کله وای وې مو غمخ کې امام او غو دا سیاست نه سانه خبرې کولې ته قران اگر را نکړي دا چې ولا مو وای چې امام او د مولا نه مې وارد وې دا الله او د رسول فیصله مې واوري دا چې ما خوې کني چې دا له ور خپل سره دی خو الله او رسول وای چې پر دې دی ما خوې زما دا ماما زما خزش تخپل کیږي الله او رسول وای دا پر دې دی زما وروه زما خوره او اسانه طریقه در لخیم کسو کوئی چکور کی شریف پر در آولم او کسو کوئی نوالے چل خیم کرنو آئی نویاتا خیم آئی دچا ارادہ دا ای چکور تلار شئی نخلو زنانو تمو آئی چه زما رور زما ماما زما تر روار خورای رازی پستک کوٹا کی دننے او غدن را غیرا بار شا او کبار دن شا او کان غری سرے دا سی پڑتا جوڑا کاؤشو والا پخیر علیم نوے پختنو کې د جهالت یو خوې ده چې ضرور خزي رور ته په خیر علي ونی دې کبر شو به کوي چې وي باندې په خیر علي وی دي سپويږي په خبر پدې یو په خیر علي وت اخلاص شي کله راځي نو دروازه کا تنفل د شکریا دا که چیر رور به ته به رضا کوم اجري نه راځي او ما کار دې سکے پوښي په خبر باندې په خیر علي ورلو نه وی کړه وای به ګور مال زم دماله د خړی خزي په خیر علي ونی د دې په جمعي ځکه مندو اجازه مقصد دار چې زنانه اڑخ لشي وګوره دا چې موږ سره وسله درس کیږي او یې زموږ یو خپل مون کر راځي نو یې زموږ د زنانه حاضری علی وای فلانه یې له فخر علی او نو فلانه یې له فخر نو حاضری علی غسل مو بیا شکو وروړه چې حاضری علی چې په دې کور یو پنځه شپږ زنانه دي فلانه یې صحیح نه کماله فخر علی او نو دا د الله او د الله د رسول حکم دی الله دې موږ او تاسو ته د پوره پوره توفیق راکړي با خپل موضوع دا واجبای الله دې موږ او تاسو سره د دې خبرې فکر پیدا کړي د خپل خاتمه په دې ځم کدن کې بدا سي خبرې سرګند شي چې سړي خیال او فکر کې بدلی تما آیاتو استا سران دی و بدا لهم من اللہ ما لم یکونو یحتسبون محمد بن المنقدر رحم اللہ دا سحای ستو راوی دے سرے دا سحای ستو چکل وفات کی دو ندا سے فریادو نغنتے کوری نو چاورتا ہوئی چی دمر لوی سڑے تول عمر دے دا اللہ دا حبیب دا سنتو دا احادیث مبارکو خدمت کرے ادا فریاد نه سلکه مر نه یری کی سا اور ثوی نه مر نه یری تو قران یو آیات می مخله دی اغي وجه نذیر کی کو دا آیات وی الله وی وبدا لهم من الله ما لم یکونو یحتسبون پدی زن کدن کی بدا سے خبر را سرگند شی چې د دې مړکی دن کی په خیال او ګمان کې نو دغه فزنه کړو چې جنت له وزم ا مسله خراب او نو الہ العالمین دې زموږ استاد زمای عزت مند بل شي چ خاتمه مو الہ العالمین په ایمان سره کی علامه حافظ ابن قیم رحم الله په خپل کتابونو کې د خاتمه د خرابې دو اسباب ذکر کړي. یو غټه وجه دا ذکر کړي سوچ کې راولې حافظ صاحب وای دا د خپل زمانه امام وو د قران او سنت یو لوی خادم وو. وای کوم شی چې پجوان کې دې زړته وردن نشو نو دا شی به په ځن کدن کې پج بجاری کیږي. کم شی د کم شی محبت چې پجوان کې زړته وردن نشو نو په ځن کدن کې به دا شی کستا خوخه او خوخه نه دا په دې جب سوی په دې جب بجاری ځکه یې فرمایي چې دا زړه په منزلې د کټوي دی او دا جب په منزلې د سمسای دا کټوي کې چې سپراتی او سمسای دی ورکتا کا نو چې تا په کې ساک پوخ کړي نو غخ په کې قبضه نه لټه چې سویا بروسی. کم شی چې زړه تا وردن نشو نظم عزت مندو آب پا زن کا دن کی پج برازی دیو جنہ دباز سلف یو دعا زمون کتابونو ذکر کرے ای بوی اللہ حلال دنیا در نغوارو خو پلاس کی زڑکے نا فری خبر پوئے گئے کنا رزق حلال چی اللہ ور تخپل فضل ویلی او ویلی واسعل اللہ من فضلی امون چی مسجد نوزو اللہم اینی اسعلوک من فضلی او د جمعی مصفصی وی وابتغو من فضل اللہ خوئی دغا حلال رزق بارک من دعا دا گے چی اللہ غوار میں خلاسو کی زڑکینا زکا کزڑل وردن نشو بیا مزن کدن کی دا خبری پا جبر آزی دا سی یو مجازی محبت دی زڑل وردن نشو نزن کدن کی بگور آغا خبری نو اللہ دیو کی چی قرآن او کل عقیدہ او د خپل پیغمبر علیه السلام سنت او داغي تابعداری زموږ د زړونو ته وردن نشي چې ځن کدن کې هغه په جبر راځي. حافظ ابن قیم ذکر کړي و یو کس بازار کې نه موزه پیژندو نه قران او نه دین غټوله ربي دا پلس او دا پشل دا پلس او دا پشل وای چې کله ځن کدن شروع شو خلکو ورته کلمه توحید وی او تلقین ورته کول د لا اله الا الله او غزن کدن کی وی دا پلس دا پشل دا پلس دا پشل. یو زمیدار وفات کی دو اللہ دے زمون دے ٹولو ملش نا غزن کدن کی غوانو سر خبری کولے بخواب دیری ایوی کو روز کو ڈیکٹری رو واتے کنا نو دا دا ہر علاقی زمیدار چی پا غوانو ایوی کئی ایتا سر خبری کئی نا غزن کدن کی غوانو سر لگیا ہو دیو جن کوششو کئی چی کتاب اللہ زلط وردن نشی. حدیث دابو داود شریف کی راغلی یقالو لصاحب القرآن اقرأ ورتق ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا. دا قرآن صاحب تب ویلو لپرزد قیامت او مرتبی تورخیجا خدا سے پکلارا کلارے لولا لگتا با دنیا کے پکلارا لسنے صاحب پی جنائی جنائی صاحب مانا لگا ازدکول پکار صاحب قرآن چاہتا ہوئی نو قرآن دا دی لفظ وضاحت کرے پس سورہ توبہ کی وئی اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَن خپل مرگری تیوی خفکی گما ان الله معنا الله زمونږ سره دی. وردا څنګه مرګره په سفر کې مرګره دی په هزار کې مرګره دی په لوګو کې مرګره دی په موړوالي کې مرګره دی او په هجرت والا سفر کې مرګره دی. ادا سي مرګرتیا تاریخ لیکلي د الله د حبيب درش په تکال عمر ابو بکر رضی اللہ عنہ درش پیت کال عمر دے نبی علیہ السلام دا وفات سبب زہر دا ابو بکر رضی اللہ عنہ سببم سرے زہر دا اللہ حبیب دا پیرو دا گل پرز وفات شوے ابو بکر رضی اللہ عنہ سرے نگو را صاحب چاہتا وائی چی چوبیس گھنٹے مر گرے دے دانا چی روجہ کے مدرسوں کو بیا کالا پوری چھوٹی دا صاحب القرآن مو پی جنتو نو قرآن سره تعلق جوړ کړئ زما عزت مند. عربو کې عالم کتاب لیکل تقریبا دو جلد کتاب د چشمر خلق چې ځان کدن شروع او غي تلاوت کولو سوره کسانو چې ځان کدن شروع ای تلاوت کولو ولې قران سره تر ننوته او کنه ما او تاسو له ځان کدن کې وسوي هغه شی به زمودی کتابونو حافظ ابن قیم رحم الله نور ذکر کړی عبدالله مبارک رحم الله باندې به خودی را لا یو کس ورته کلمې تلقین شروع کو نو مسله دا چې وې دی مړی دی دا څوک چې مړکیږي دته دې چې به لا وګوره کده لا اله الا الله او بس چپ شته مقصد دا دی چې من کان اخر کلامه لا اله الا الله دخل الجنه ترمذی شریف حدیث ته ابن مبارک رحم الله تا آغا کس و لا الہ و یغوی ادے بیام لگیا دے نالک پا خود شو نگور آغا وقت کی مورت مسئلہ خائی یہ گورا مانا خو تلقین کیا و جزی و ظلوان بیارا نسکے گا یعنی پزن کا در کی مسئلی خائی خلقونا سمر خلق دی چی قرآن وی او روح پرواز کرے عمر ابن عبدالعزیز رحم الله بارک ټول مفسرین لیکلي وای ځن کدن کې دي یو آیات ورت کولو او دی کی روح د بدن نه وته تلک الدار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین الله اذا د جنت کور د چا د پاره و چې کوم خلق د فساد او د نو یو د غرور ارادم لري فساد خو کای خود نا لوی او تکبر خو کای نه خود دی اراده نشتا والعاقبۃ للمتقین او اخیری د خیر انجام د کامیابی د چا د پاره و ایز کنن ناکر عوام توام هم دا متقین مانا کنن پی جنائی دا ڈاکٹر پریس کو پی جنائی کنن آمائی ہای افسوس کمونگ دا نبی پرہیز تا دا ڈاکٹر دا پرہیز امرا درجہ ورکڑے مسئلہ بحل وے ڈاکٹر وی مال گا مخرا غوڑ مخرا نگتی ورطا ورلو وی دارا تخنی دا ڈاکٹر پرہیز منو او دا اللہ و دا رسول پرہیز نمن وی دستر کو پرہیز دے د غوګونو دې د جبې دې د قرآن زړه وردن نشي زوایزت مند دا وزن کدن کې په جبې جاری کی حافظ ابن قیم د حافظ ابن تیمه رحم الله بارکه دا مسله د جنازه د جیل دروته و د حافظ ابن تیمه صاحب رحمت الله تعالی علیه البدایه و النهایه کې امام ابن کثیر لیکلی چه ده جل کی کتابونه نکل لاغدور ظالم حکومت پی کاغذ او سیاهی بندکا چه گوره حافظ سیم لدر لکاغذ او سیاهی او ندسی ندا ده قرآن شریف حافظ خطونه شورو کرو حافظ ابن کثیر وی او دیم شاگردانو کرے وی دری پنزوستم یاد و پنزوستم ختمی وزن کدنم شورو شو ا د سوره قمر د اخیرنی آیاتونه وای ا د حافظ ابن تیمیه روح وته ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر دا د حافظ ابن تیمیه د زن کدن غایات د چوز د خلک پات شو ان المتقین فی جنات و نهر بیشک پرزگار پا جنتنو پا نهرنو کی بی فی مقعد صدقن وی با پاغذ او درشتیاو کی عند ملیک مقتدر دا غزات سر چغلوی معالک او د قدرت خاونده نظم عزت بندو چکل قرآن رل وردن نشیب یا وزن کدر کشتا سو کالا مخ کے مونگ مدینہ منورہ کیو د مدینه منوره یو امام د مسجد نبوی وفات شو موږ جنازه کې الله توفیق راکو شیخ قاری محمد ایوب صاحب تاسو تا حافظان داغ نم بمورد دے دا مسجد نبوی دے کل امام زمان دے یو بچی استاد دے آغاوی جدا زمان گاوانڈی ہو ویدی نمخ کی دوی معشومی و زمان معشومی دے حفظ ختم کو پاغی خوشحالیو کا وی زمان آغا بچووی چی بچووی چی دا ماسوطن موزیو کن طبیعت دا شپی خراب شونگی طول را پاسو چی دا ما طبیعت ٹک ندے او درم چی تیری دو طبیعت خرابی دو خو تلاوت کولو دا مسجد نبوی امام دا مسجد نبوی امام سوی دیر لوی شیئی گر زمان آغا بچووی دوں گی استاز دے وی ابو داود شریف زالا خائی وی بلکل پترس کے دا شاہ موبیل نو چتای و یوزلی اوچت کو موبائل وی بے مونگ تا معذرتو کو چی تاسو بوائی چی ردوی عادت خدا دے چی دائی موبائل نو چتای اولی درس کے موبائل وی دادا مسجد نبوی موزن را تا ٹیلی فونو کو نچون کے دادا مسجد نبوی موزن دے پدے نسبت ما درس کے داوسو کو نسبت سرگو رسی زنلوی کی کن تاسو پا کپڑے وانے سپلائی سپا کوئی وکو قرآن لمواتو لنو هم سینی سرنی ولی آبائی نسبت سرسیزو نسکی زکا اللہ قرآن کی ویا نیسا النبی لستنکا احد من النساء اے زماد پیغمبر بی ویانو تاسو گولی دیدی نور و زنانو امتنی تاو سر زماد نبی نسبت جو شوی تاسو تا امہات المومنین وی تاسو تا ازواج متوحرات وی روی بیا چی اخر کی تکلیف دیر شو دی سو آیاتونو ورد کولو دی کی وفات شو یا ایتو هن نفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیتا مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی و ایدہ آیاتونو ورد کولو او دی کی وفات را غیظ عزت مندو اکثر دا سیٹوٹ طلباء عالمان معلومی کہ اللہ پہ علمنو کی خیر و برکت واچوا اولا دا قرآن و سنت عالمان در نجون کا خدا سے او کئی چی دا دید کار کوئی دا اخلاق و دائرہ کی کوئی او دا تعصب نزان و ساتائی تحصب پی جنے آبائی سلوائی اے مثال بطور تا زمان ڈالے کی کہ زا عرصو آم بست بسکے اغیل بخوے زان دا تعصب نو ساتھ ایداؤ مطرہ یوزے گول گواڑی بلکر قرآن و سنت زمونگ استاس دین دے یو سڑے پا حدیث و عمل کیسو گوردس ہوئی خدا آغی سر دا نور و خلق و نخل سنبال ساتھ ای کہ یو جواندے سڑے دے استاغ سر سکار دے و خامخا غلوے نو ما پا موبایل ورکوا می پا ممبر وایا دا پختو پا ملکی جی چاپا سی پا ممبر خبری کی خلق وی خبر حق کڑی وی مال بے پٹا کڑی ونو شرمول بے ولی نو که جوان دے دے نو خبر اغل دا سکا وچر رو دا سکار دے دا تو خوچی سکے یا ردا دا سی نی اکا مڑ دے نو مڑی خبر نمبر او باسے بس اگای اللہ لفریز ہے سب خو خلا یو زن زمان استاد و چاور دیو کتاب را رو ویدا مانی دا کتاب کی منولو کی سو مسئلی مقصدو اگور تویرو را انا خبر جی دو قرآن و سنت سر برابری مونگے منو سپو شوی پا خبر دا دن دا کار سرا دا اچھا چی سو مڑوی نئی بارا کے سوائے مبل دا سے دے بچنی مونگ دی پسی شروع شو پا ہر جماعت کی تعصب او بد اخلاق والا خلق شته چې هغه جماعت څه کوي بدنامي کوم غلطي رو باس نو بس ویله بدا کو یو ډنه بده یو غلطي رو باس ویله بل غلطي رو باس په هر کتاب کې چې د الله د کتاب نه علاوه ده غلطي پکشتا خو که غلطي رو وته نو مونږ باغ مصنف نشر مو هغه مهنت کړي هغه خواري کړي دا خبر بدر لیا دی وایي که مونږ داسې کوو چې وایو جوارو کدی ډېر ډېر کې غلطۍ رو باسم دی زما رو باسي نو ټول عمر به بدی کې ضایع شي او غلطۍ په هر چا کې شتا غلطۍ سي په هر بلکې داسې یو دور راغلی زموږ دې کم عمر کې یو کتاب یو ځل چاپ شي چې بل جب چاپ کیږي نو پکې نورې خبرې سي واشي وشي عالمات ژوندي دي په کتابونو کې خلق سوی باج خلق نیمګړي خبرې یو کسو موږ سره ډېر کې ناسو موږ ځنه وسلینا الله ناراض شي نو زموږ د بیان یو نیمګړي خبرې خلق لګوي چوپ دی ویلی دی ویلی دی ویلی وګوره دروغ چې سو کوئی داغه سره د الله مدد نی په قران او سنت او په حق عمل کوي خود چا د شخصیت سره کار بار بل رہی بازی مسئلی دا سیدی اللہ دیو کی دا زمان دا دیر وخنے و تمنا دا او اللہ پورا کی جدا سے دا سمر دینی جماعتون اہل حق دی سیدی دا بازی مسئلی بخبل منس کی دا شورا پا شکل کے کولے او آغا بار دنیا تا علا راواتے سیدی خبر صفا کولے دیدے او خبروشی خلق نمگڑی ہو سی نو پا ارا ڈلکی دا سی خلق دی چا جنگولو والدین صحابے جنگو صحابہ خلق کی نجنگی دل خدا تا معتبر تاریخ لیکلی جدای مخامخ شو خبره به دروغی کی دی ادا سے خلق کو جے خبره لگا اس میں تا سنی مڈل یو پر سنی بل بل شی اتو کا سام دے اتفاق خبره کی د دوار روڑ دے چی جوڑ کی اپ دے دوار روڑ نو کیدا سی سو کیا وے دا غران جوڑ روغی او غڈس جو شروع کی نار سنے کوئی جو دز جو شروع شو پس زنگ پس طریقے بت تگا کوا نظم حضرت کند تاسو عالمان یی د حق کوشش کوی د مطالعه کوشش کوی سپکا خبر ہے دی پر اگورے دا ممال وائے دا ممبر تاسو تاو محراب دا چاند اپا میراس کے پاتے دے دا نالوائی جی پا تمام عمر کی دا اللہ حبیب دا چاند زرد ازارے دو خبر دی ممبر نکڑی تاسو ٹول مالوائی خیلے وہ لٹا وائی دا دی ممبر نے دا چاند زرد ازارے دو خبر دین خیر پیلاو شوئے دی ممبر نسی شوئے خیر پیلاو شوئے کہ وہ سڑے بزند و انعام کرام سے خدا اللہ حبیب بدا سے اخلاق استعمال کر چی یو زلدائی پا صحبت کے ناس تے نو یا مسلمان شوے یا دے اسلام دا پارا فکر من شوے زکا غیدہ سی عزت احترام کرے دا غد سختی جوابی پا سختی ندے کرے نو سختی مکوئی پا دعوت کی اور فرعون اللہ تا معلوم چی ازلی بدبخت دے اللہ اللہ فتح وقت جلے و ایمان نراری حضرت موسیٰ و حارون علیہ السلام تسوئی فقولا له قولا لینا ویدوان العرش خود تا نرم خبرو کئی نرم خبر دیتا نوئی حق پٹولو تا خبر دی حقی خوب خو الفاظ دیوی انکل انا کالوی منی اسی من را جدا دزر بڑانس مٹو با سکر بایی دا سوائی کنو آئی بایی مالا با دا منی اسی من بلکہ مسئلہ دا سی دا وای که چرې پته ولګی چې دا سړی زدین عادی دی داغه دی یوې خبرې جواب ورنکې تاسو کتابونو کې وایي وی لا جواب لصاحب العناد عنادی لو جوابونه نو ورکې دی فاستبق الخيرات دلان دی مفسرینو یو خکلی تفسیر ذکر کړي وی لكل وجهه هو موليها فاستبق الخيرات وی دا هر چا یو قبله دا هغه په سروان دي ځان د غور کارونو کې غور کوي دلته علماء لیکلي مخکې الله قران کې وي وای کدیته دې هر یو دلیل راړو نو دای ګوره ما ته بي او قبله تک استاد قبله پس روانېږي نه نو چې روانېږي نو رسوې فست بكل خیرات اېدا سړې منین نه د دین بل سکار تک بس چې فکر لوګې چې دې به راګر کړي او بھائی چې دل خپت دې چې دې مری نو بل سکار مو کنه یک وخت کنه کنه دا یو کار دی دی چې بس روخې دې دا یو دې په مخه کړې د دې نور کارونه دي د دې په ځای نور کارونه وکړي په دې کې غټ شی زما عزت مند او صبر دې که څوک ذاتی حمله کوي ذاتی حمله باندې کوي موږ او تاسو غوړن مليان وي موږ له کوم یو سفیر راکې موږ په دوور کوو چې دوور کوي نو مسئلہ خراب شو کنه چې تاسو نه کچا دو سفیر در کې د دعوت په میدان کې سوئ صبر وکه د دعوت په میدان کې وسکه صبر وکه انبیاء علیهم السلام ته لی ونی ویني غنا حضرت نوح علیہ السلام ته سوره اعراف کې وای قوم ورته وای تصریح گمراه اویا قوم له سبی دلالتن دا شنو وای چې تاسو گمراهانه زما قوم ز گمراهانه حضرت حود علیہ السلام تو اننا لنراک فی صفاحت یرتخلی ونیو بی وکف سڑے او یا قوم دے سبی صفاحت دا یا قوم لفظ کرے د محبت نه ډکره او دادا سے محبت ته د نبی لکه مور چې بشی سره څنګه شفقت ساتي دا اخلاق په دایره کې زما عزت مند د دین کار وکړي بل دی فتومتو نزان او ساتي وشې په خبر سبق خپل یاد وای چې سبق یاد کوي او مدرسو تدریس سره کاری اکه یاد نه کړو بیا مو کیسه ډله پکې دا فتو والے اغل نور صاحب لکه زمانه ورسی او درازه سو کافر کای سو مسلمان کای اخلاق سره دین زده کای اخلاق سره دین زده کای بل پس یو حدیث د پیغمبر علیه السلام صحیح او رسیدو دا مساله د وی لا حجت فی قول احد مع السنه چې سنت رو رسیدو بیا د بل چا سره بیا د بل چا قول دلیل نه دی چې تعالی د پیغمبر علیه السلام سنت رو رسیدو نو بیا د بل چا قول دا غي سرزمای عزت مندو دلیل نه دی چې موږ تاسو کوشش وکړو د صحیح علم او د اخلاق سره الله دې رحم کرم کی هر ډله کې داسې کمې زیاتې وي او زما اراده دا ده الله دې داسې کوي چې دا په لوس فکر او په بیانونو او په مناظرو د فنشي دا په محبت او اتفاق سره چې بای دا خبره مناسب نه نه اواز دلایل پرانا کی چې بای دا خبره تکي دا خو مناسب نه ځکه دې امت جوړ اتفاقم غره مقصود ته تر سوچ موږ او تاسو صحیح عقیدی والے یو شینو د الله مدد باندې راځي دا الله مدد وکړه راځي چې زموږ اتفاق او اتحاد وي دی وجنه دا مسله دا چې یو شی فرض او واجب نی او سنت وي نو کله د امت د بی اتفاقی د خطرې نه ترک د سنت کولای شي لکه نبی دے سلام وی کچھ ردا یا رنوی چھ قوم دے نوے پہ اسلام کی دن شوے نما و کعبہ شریف دے ابراہیم علیہ السلام کو بنیادو نو سکڑے ہو پاغی با میں جوڑا کڑے ہو دو امت دے اتفاق او دے اتحاد زمائی عزت مندو دیر اہم ضرورت تے قیم برابر شو انشاءاللہ مزبو کرکی سبحانک اللہ و بحمدکا شکر اللہ علیہ اللہ تاستر فرقواتی Thank you.